Rádiógrafi 98.6, a Sárkány lelete még körülbelül 3 percig. Így a van. Stúdióban Zulu, Rész Betyár Gábor, Dr. Luther, Günther Nóz, a Sárkány lelete. Karod már csak szárnyam öleli át, felkap a szél és sodor tovább. Vízhal fiúk, P. Marci. Sziasztok, egyszer idéztetek egy Schrödinger nevű embertől, szépet, így kezdődött, szentem, előtte térdelkez meg volna, nem értem, miért szűntök meg, A.M. Miért csukjátok be a boltot, sikol, jó, ez így, Simon. Sziasztok, a karácsonyi hangjátékotok is nagyon tetszett, nekem az ünnepek üresek, lélektelenek, szint varázsoltatok a szürkeségbe, legjobbakat köszönjük, Pete. Mivel az új számotokat nem tudom, így SMS-ben Zulu, tudom nem így írja, a zenéi miatt is hallgattalak titeket. Üdv, K.L. Én még csak 16 éves senki vagyok, de én is hallgattalak titeket, és most szomorú vagyok. Végre nem csak Petőfi idézeteken keresztül jöhettem rá dolgokra. Hát beszéljen valaki most már helyettem. Hát nagy szomorúság, de már nem fogunk tudni beszélni. Most jött el az a pillanat, hogy elbúcsúzunk. Azért is, mert hogy hát egy verset szántunk így a végére, és egy olyan ember fogja előadni, akit mindjárt nagyon tisztelünk és becsülünk. De mi akkor már nem leszünk itt, mert ez itt szerintem egyértelműen a búcsú perce, amikor... Pontosan. Nem lehet többet mondani annál, legalábbis szerintem mindenki mondja, adjuk meg minden négyünknek a lehetőséget, hogy szóval ezt mondjátok egy mondatban. Én azt szerettem volna mondani, és egész műsor alatt arra gondoltam, hogy azt fogom mondani, hogy én tökre köszönöm, hogy vannak olyan emberek egyáltalán ezen a földön, meg ebbe a körzetbe, akikért így érdemes volt megszületni ennek a műsornak. Sziasztok! Hát, most Günther Nóz. Én arra emlékszem, amikor először jöttem ebbe a műsorba, szeptember 11-e volt, leomlott a World Trade Center. Azt hiszem, ez valaminek az előjele lehetett, nem tudom. Én arra emlékszem, hogy az Zulura borzasztóan féltékeny voltam a nagy kék szemeire. Aztán arra emlékszem, hogy téli estékre, amikor a Ferovicsal küzdöttem a bejutásért, még a régi épületbe. Betyáról azt hiszem, különösebben nem kell megemlékeznem, hiszen vele együtt jártam gimnáziumba. Lutherről meg az jut eszembe, amikor elvitt az orvoshoz, amikor nagyon rossz volt a lábam. Hát így köszönöm mindenkinek. Szevasztok. Zulu, te nem? Te zenében? Zulu zenében. Én nagyon szépen köszönöm Betyárnak, aztán Nóznak, természetesen Zulunak is, mert nélkülük ez a műsor mit sem ért volna, akár velem is, hiszen na jó, ennél többet nem tudok mondani. Azt hiszem, hogy még hangszínház előadásai alkalmával még nagyon sokakkal fogunk tudni találkozni. Mindenkinek jó éjszakát, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!